اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلا دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعۃ واللہ علیم بما یعملون. آل صوم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کا تیسرا حال. وجاءت سیارۃ، مرحلہ ثانیہ، کنویں سے اخراج اور مصر پہنچانے کی تدبیر. بھائی کنویں کے اندر پھینک کے چلے گئے ہیں اور بناوٹے خون لگا کر ابا جان کے سامنے قمیض کو پیش کر دیا. قمیض کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جھوٹ کا علم ہوا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض، یہ بھائی جب پروگرام بنا رہے ہیں، پھینک کے چلے گئے ہیں، ابا جان کے سامنے جا کے بیان کیا ہے، اور قمیض چونکہ صحیح سالم تھا، پھٹا ہوا نہیں تھا، اس سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہی قمیض ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، زلیخا کے واقعہ میں آگے آ رہا ہے. اسی سے بات ظاہر ہوگی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بے قصور ہیں. پھر یہی قمیض یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جب مصر سے انہوں نے بھیجنی ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے گی تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی دوبارہ واپس آنے کے لیے بظاہر سبب یہ قمیض بنے گی. تو اس قمیض کے ساتھ یہ تین واقعات یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہیں. ایک، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، ابا جان کے سامنے جا کے بیان دیا اور قمیض پیش کی، ایک واقعہ یہ، دوسرا واقعہ زلیخا والا، اور تیسرا واقعہ بینائی کے واپس آنے والا. اب بھائی کنویں میں پھینک کے چلے گئے ہیں، بعد میں کوئی قافلہ آیا ہے، قافلہ والوں کو پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے رستہ کے قریب یہ کنواں دیکھا، تو یہاں انہوں نے آدمی بھیجا کہ چلو جاؤ جا کے کوئی پانی نکال کے لے آؤ. اب پانی نکالنے والا پانی نکالنے کے لیے آیا ہے، اب یہ دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ پاک نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں سے نکالنے کے اسباب پیدا کرنے ہیں، اور پھر نکال کے او مصر میں اللہ پاک نے پہنچانا ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. پانی نکالنے والے نے اپنا ڈول ڈالا، فاعت لا تلوا، یہ قافلہ آیا، فارسلو واردہم، انہوں نے آدمی بھیجا پانی لینے کے لیے، اس نے آ کے ڈول ڈالا، ڈول کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے. جب اس نے ڈول اوپر کھینچا تو ڈول کے اندر تو بڑا خوبصورت قسم کا ایک بچہ بیٹھا ہے، تو فوراً کہنے لگا یا بشرا، واہ خوشی، جی خوشی، ھذا غلام، اللہ نے اتنا خوبصورت لڑکا دے دیا. واسروه بضاعۃ، اور چھپا لیا ان قافلہ والوں نے اس کو، بضاعۃ سرمایہ، پونجی بنا کر، سرمایہ بنا کر چھپا لیا کہ آگے جا کے بیچیں گے، کچھ پیسے مل جائیں گے. واللہ علیم بما یعملون، جو وہ کر رہے تھے اللہ جانتا تھا. اب اس طرح کنویں سے نکالنے کے اللہ پاک نے اسباب بنائے، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا. اب قافلہ والے لے کے جا رہے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یہ بدوی زندگی کا امتحان ثانی. پہلا امتحان تھا کنویں کے اندر پھینکا جانا، جو بھائی کنویں کے اندر پھینک کے گئے تھے وہ امتحان اول تھا. اس امتحان اول میں بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کا مسئلہ تھا. کنویں میں وہ پھینک کے گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کنویں کے اندر کوئی سانپ وغیرہ کوئی ایسی چیز ہو ڈس جائے، زندگی خطرے میں تھی. اب یہ دوسرا امتحان آ رہا ہے، وہاں زندگی خطرے سے بچ گئی، اللہ پاک نے کنویں سے نکلنے کے اسباب پیدا کر دیے، اب کنویں سے نکالا گیا ہے. اب بھائی لے جا، اب وہ قافلہ والے لے جا رہے ہیں. اب یہ امتحان ثانی، بدوی زندگی کا امتحان ثانی. یہ امتحان یہ ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، انبیاء کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، زمانہ استقبال میں خود نبی بننے والا ہے، اور آزاد انسان ہے. اس آزاد انسان کو غلام بنا لیا گیا، آزاد انسان کو غلام بنا لیا جائے، یہ پریشانی ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے. اب یہ دوسرا امتحان ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گویا کہ غلامی کی زندگی شروع ہو گئی. آزاد بندہ تھا، آزادی ختم ہو گئی، غلام بنا لیا گیا. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بیچ ڈالا قافلہ والوں نے ان کو. بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، کھوٹے پیسوں کے ساتھ. دراہم مادودہ، چند گنے چنے درہم، چند گنے چنے درہم، کھوٹے کھوٹے درہم، اور وہ بھی چند ایک، کوئی زیادہ نہیں تھے. دراہم مادودہ، صاف لفظ ہے قرآن پاک کے، مادودہ گنے ہوئے چند، گنے ہوئے درہم. ان چند درہموں پہ انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ ڈالا. یہاں ایک جملہ لکھا ہوگا، بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، قافلہ والے ذریعہ سمن، اللہ میاں شاہ زمن. بھائی بنا رہے ہیں بے وطن، بھائیوں نے بے وطن بنا دیا. قافلہ والوں کو ملا تو قافلہ والوں نے ذریعہ سمن، چلو جی چند پیسے تو مل گئے ہیں، چند پیسے لے کے بیچ ڈالا. اور اللہ میاں شاہ زمن، اللہ میاں نے زمانے کا بادشاہ بنانا ہے. اگر یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان کی گود میں بیٹھے رہتے تو کب بادشاہی ملنی تھی؟ دیہاتیوں کی زندگی ہوتی، اللہ دیہاتی زندگی سے نکال کر شہر کی زندگی میں لے کے جانا چاہتا ہے. بھائی بے وطن کرنا چاہتی ہیں، قافلہ والے پیسے کمانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی تقدیر میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے یوسف کو زمانے کا ایک بہت بڑا بادشاہ بنانا ہے. چند گنے چنے پیسوں کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا. وکانو فیہ من الزاہدین، اور وہ تھے زاہدین، بے رغبتی کرنے والے. ان کا خیال تھا چاند چھوٹے کہیں پیچھے سے کوئی اس کا مالک آ نہ جائے، اس لڑکے والے کہیں آ نہ جائیں، تو وہ بے رغبتی کرتے ہوئے وہ جان چھڑا رہے تھے. یہ تیسرا حال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، اور اس زندگی میں اب یہ دوسرا امتحان بدوی زندگی میں شروع ہوا کہ آپ پر غلامی کا زمانہ شروع ہو گیا، آپ کو بیچ ڈالا گیا۔ وقال الذی حال چہارم، حال چہارم مرحلہ ثالثہ، یوسف علیہ السلام کی مصری زندگی کا زینہ اول، اب غلام بنے ہیں، اب تیسرا مرحلہ شروع ہونے لگا ہے، اب بدوی زندگی ختم ہونے لگی ہے، اب شہری زندگی شروع ہونے لگی ہے۔ بدوی زندگی اللہ پاک ختم کرنا چاہتا ہے، مصری زندگی شہر کی زندگی یوسف علیہ السلام کو اللہ نصیب کرنا چاہتا ہے۔ کہ حال چہاروں اس میں کیا ہوا، فقال الذی اشتراہ، کہا اس نے جس نے خریدا اس کو، من مصر، مصر سے، مصر کی منڈی میں غلام بنا کے بیچ ڈالا گیا یوسف علیہ السلام کو، خریدنے والے نے خریدا اور خرید کر گھر لے گیا۔ اب یہ مصری زندگی کا زینہ اول، پہلی سیڑھی ہے، شہری زندگی کی پہلی سیڑھی، پہلا زینہ، یہ زینہ اول کے بعد عبارت لکھی ہوگی آپ کے پاس۔ وہ جو لے کے گیا ہے تو گھر جا کے کہنے لگا اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، یہ ہمیں نفع دے گا، اس کا اکرام کرنا ہے، عزت کرنی ہے۔ اب خریدنے والا خرید کے ڈھانچہ لے کے جاتا ہے، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ غلام بنانے کی بجائے بیٹا بنا کر رکھا۔ وہ لے کے گیا اور گھر والوں کو جا کے کہنے لگا اس کو بیٹا بنائیں گے۔ اب حالانکہ بازار سے خرید کے لے کے گیا ہے، ایک غلام کی حیثیت سے خرید کے لے کے گیا ہے، لیکن غلامی کی زندگی اس نے کہا غلام بنا کے نہیں رکھنا، بیٹا بنا کے رکھنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ غلامی سے آقائی مل گئی، غلامی سے آقائی مل گئی۔ وہ لے کے گیا، گھر جا کے کہنے لگا اکرمی مسواؤ، اس کا ٹھکانہ عزت والا بنانا، قریب ہے کہ ہمیں نفع دے گا یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب غلامی کی حالت میں خریدا گیا، لیکن اللہ پاک نے بجائے غلامی کے اس گھر کے اندر آقائی اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہیں افرس الناس ثلاثہ، تین آدمی ہیں جو بڑے دانا ہیں، ان تین آدمیوں میں ایک یہ ہے الذی اشتراہ، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی منڈی سے خریدا تھا، عزیز مصر نے، ان تین داناؤں میں سے ایک دانا پورے جہان میں تمام لوگوں سے سب سے زیادہ دانا، ایک یہ بڑا دانا ہے جس نے یوسف کو منتخب کیا۔ دوسری بنت شعیب، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنے ابا جان کو کہا تھا کہ ان کو ملازم بنا کے رکھ لو۔ تیسرا حضرت ابو بکر، کہ حضرت ابو بکر نے اپنا جان نشین حضرت عمر کو منتخب کیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ تین آدمی بڑے سمجھدار ہیں، عزیز مصر، دوسرا بنت شعیب، تیسرا حضرت ابو بکر۔ اب یہ بڑا دانا خرید کے لے کے جاتا ہے، جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہے اسا ینفانا اکرمی مسوا اسا ینفانا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا، یہ جملہ معترضہ، اللہ پاک کہتا ہے اس طرح ہم نے مکان دیا، عزت دی، تمکین دی، یوسف علیہ السلام کو زمین میں یہ نعمت ظاہری، وَلِنُوَلِّمَهُ مِن تَاوِيلِ الْأَحَادِيثِ، نعمت باطنی، ہم مختلف امور کا انجام، مختلف امور کا انجام اس کی ہم تعلیم دے رہے تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ ظاہری نعمت بھی دی باطنی نعمت بھی دی، ہم نے یوسف علیہ السلام کو عزت و تمکین دی، واللہ غالب علی امرہ، نتیجہ باطنی نعمت، اللہ غالب ہے اپنے امر پر، جس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب یہ چوتھا حال آیا جس میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بدوی زندگی سے نکل کر مصری زندگی میں داخل ہو گئے، اور مصری زندگی کا پہلا زینہ کہ عزیز مصر لے گیا، یہ پوری جو تاریخ ہے یوسف علیہ السلام کی، بظاہر یوسف علیہ السلام کے لیے پریشانی ہے، لیکن باطنی طور پر ان کے لیے سرفرازی ربانی ہے، بظاہر پریشانی نظر آئے گی لیکن اس کے باطن کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بلندی سرفرازی نظر آئے گی۔ یوں اللہ پاک نے مختلف بہانے بنا کر، مختلف اسباب پیدا کیے، اسباب پیدا کر کے یعقوب علیہ السلام کے گھر سے نکالا ہے، اور نکال کر عزیز مصر کے گھر میں پہنچایا۔ چونکہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آگے بادشاہ بنانا ہے، اب بادشاہی کے طریقے جاننے کے لیے بادشاہ کے گھر میں رہے، عزیز مصر کے گھر میں رہے تو بادشاہی کے طریقے پتہ چل سکتے ہیں، اگر دیہاتی زندگی میں رہے تو اسے بادشاہی کے طریقوں کا علم نہیں ہو سکتا۔ یہ مختلف اسباب پیدا کر کے اللہ پاک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر کے گھر لے آیا۔ ولما بلغا، یہ حال پنجم، پانچواں حال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، اور یہ مصری زندگی کا زینہ ثانی، مصری زندگی کا زینہ ثانی، دوسری سیڑھی، شہری زندگی، مصری زندگی کی دوسری سیڑھی، دوسرا زینہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بلغا شدہ، جوانی کو پہنچا یوسف علیہ السلام، آتیناہو حکمم و علما، تو ہم نے حکمن نبوت، علمن علم شریعت، از ابن عباس، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حکمن سے مراد ہے نبوت، اور علمن سے مراد ہے علم شریعت، جوان ہوئے اللہ نے نبی بنایا اور شریعت کا علم دیا۔ وَقَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، یوسف کی کیا تخصیص ہے، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو، جو احسان کرنے والا ہو ہم اسی طرح اس کو بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے ہیں، اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو نبی بنایا ہے، عزیز مصر کے گھر رہ رہے ہیں، یہاں پر اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان شروع ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ رابعہ شروع ہوتا ہے، چوتھا مرحلہ۔ پہلے جو زندگی تھی قبل از نبوت کی زندگی تھی، اب تک جو تین مرحلے گزرے ہیں، یہ تین مرحلوں والی زندگی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے۔ نبوت سے پہلے کی زندگی میں دو امتحان ہو چکے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے، اب نبوی دور نبوت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ اس نبوت کے دور میں اب اللہ پاک نے یہاں بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف امتحانات میں مبتلا کرنا ہے. چونکہ اللہ پاک نے بادشاہ بنانا ہے, بادشاہ بنانا ہے, اس لیے اللہ پاک نے دو چیزیں ظاہر کرنی ہیں کہ یوسف بہت بڑا امانت دار ہے, دوسرا یوسف بہت بڑا سمجھدار ہے. یہ دو باتیں اللہ نے ظاہر کرنی ہیں, امانت دار ہے بہت بڑا, سمجھدار ہے بہت بڑا. جو امانت دار بھی ہو سمجھدار بھی ہو وہ اس لائق ہے کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے. چونکہ اللہ پاک نے بادشاہ کے منصب پہ پہنچانا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو, اس لیے اللہ پاک نے آپ کی امانت کو بھی ظاہر کرنا ہے, آپ کی فراست کو بھی ظاہر کرنا ہے. امانت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک دو امتحان لے گا, یا یوں کہہ لو کہ امانت کے دو پرچے ہوں گے, امانت کے دو امتحان یا امانت کے دو پرچے. یہ راودت ہلتی, یہ یہاں سے امتحان امانت کا پرچہ اول, امتحان امانت کا پرچہ اول. اللہ پاک نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت کو ظاہر کرنا ہے, یہ چوتھا مرحلہ ہے. اور یہ نبوت کا زمانہ شروع ہو چکا ہے. یہ بلغ اشدہ, یہ سبب اول, راودت ہو سبب دوم. حاشیے پہ کہیں لکھا ہوگا اسباب شدت امتحان. یہ جو اللہ پاک امتحان لے رہا ہے یہ امتحان بڑا شدید امتحان تھا, امتحان بڑا شدید امتحان تھا, امتحان ہے امانت کا, اور یہ امتحان ہے بڑا شدید امتحان. شدت کے پانچ اسباب, امتحان کے شدید ہونے کے پانچ اسباب. نمبر ایک, جوانی مع تجرد. نمبر دو, مطلوبیت و محبوبیت. نمبر تین, معیت دائمی. نمبر چار, ارتفاع جمی موانع, ارتفاع جمی موانع. نمبر پانچ, خلوت میں زبان سے پر زور دعوت, خلوت میں زبان سے پر زور دعوت. یہ پانچ اسباب ہیں امتحان کے شدید ہونے کے. یہ امتحان ہے بڑا شدید, بڑا سخت امتحان, اور امتحان کے شدید ہونے کے پانچ اسباب. یہ بلغ اشدہ سبب اول, راودت ہو سبب دوم, ہوا فی بیتہا سبب سوم, غلقت الابواب سبب چہارم, وقالت سبب پنجم. اب آئیے جی, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت کا امتحان ہے, اور اس امتحان کا یہ پرچہ اول ہے. بلغ اشدہ, یوسف علیہ السلام بالکل جوانی کو پہنچے ہیں, عین جوانی کی حالت ہے. جوانی مع تجرد, تجرد شادی نہ کی ہو, شادی کرنے کے بغیر بالکل عین جوانی کی حالت ہو, عین جوانی کی حالت ہو. جوانی مع تجرد, یہ امتحان کے شدید ہونے کا پہلا سبب. کیونکہ آگے امانت کا امتحان آ رہا ہے, اللہ نے ظاہر کرنا ہے کہ یوسف علیہ السلام بڑا امانت دار ہے, یہ خیانت کرنے والا نہیں, کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے, خیانت کرنے والا نہیں ہے, عزت کی حفاظت کرنے والا ہے, عزت کی چوری کرنے والا نہیں ہے. اب اس کا پہلا سبب جوانی, امتحان کے شدید ہونے کا پہلا سبب. یعنی کوئی بوڑھا نہیں ہے, بوڑھا نہیں ہے, کمزور ہو, جوانی کی طاقت ہی کوئی نہ ہو, وہ اگر اپنے آپ کو محفوظ کر لے, وہ سمجھے خیانت نہ کرے, بدکاری نہ کرے, بوڑھا ہو تو کیا کمال. کمال تو یہ ہے کہ جوان ہو اور جوان ہو کر غیر شادی شدہ ہو اور پھر عزت کا محافظ ہو, سمجھے, پھر عزت کا محافظ ہو. یہ ہے سبب اول امتحان کے شدید ہونے کا, پہلا سبب کہ پیغمبر کوئی بوڑھا نہیں ہے, سمجھے, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار. اور جب بڑھاپے کا زمانہ آتا ہے وہ تو گرگ ظالم ظالم بھیڑیا ہو وہ بھی بڑا صوفی بن جاتا ہے, کر جو کچھ نہیں سکتا. اب بوڑھا ہو جائے, عزت کا محافظ بن جائے, کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جوانی ہو اور جوانی کی حالت بھی یہ ہو کہ غیر شادی شدہ ہو اور پھر عزت کی حفاظت کرنے والا ہو, عزت کی حفاظت کرنے والا ہو, امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو. یہ پہلا سبب. یہ بلغ اشدہ آگے وراودت ہلتی, یہ سبب دوم. سبب دوم مطلوبیت و محبوبیت. جوان ہے ایک آدمی, جوان ہے, شادی شدہ نہیں ہے, لیکن وہ کسی جگہ نکاح کرنا چاہتا ہے, کسی جگہ نکاح کرنا چاہتا ہے, طالب بنا ہوا ہے, محب بنا ہوا ہے, فلاں جگہ پر میری شادی ہو جائے. جو گھر شادی والوں کا, وہ کہتے ہیں ہم تجھے دیکھنا نہیں چاہتے, ہم تیرا کیا خیال کریں. یہ بیچارہ طالب بنے, طالبیت, محبیت, بڑی محبت, بڑا پیار, لیکن جہاں تعلق قائم کرنا چاہتا ہے شادی کا نکاح کا, وہ پوچھتے ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جہاں جہاں. اب اگر وہاں پر شادی کے لیے تیار نہ ہو, سمجھے, یا وہاں امانت اپنی محفوظ رکھ لے, خیانت وغیرہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو, تو کیا ہے, اس کی طرف سے طلب ہے, دوسرے فریق کی طرف سے جو طلب نہیں ہے. طلب تو دونوں طرف سے ہو تب کچھ کام بنتا ہے. یہ طالبیت ہو کام نہیں بنتا. لیکن یوسف علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ یوسف طالب نہیں ہے, یوسف علیہ السلام کا حال یہ ہے یوسف طالب نہیں ہے, یوسف مطلوب بن گیا, زلیخا طالب بن گئی, یوسف محبوب بن گیا, زلیخا محب بن گئی. اب یہ دوسرا دور ہے, دوسرا سبب ہے محبوبیت مطلوبیت. اور سمجھے, مطلوب ہو, محبوب ہو اور پھر اپنے آپ کو بچائے. وہ سمجھے, ایک تو ہے یہ جائے اس کے پیچھے پیچھے, وہ اس کو سلام نہ کرے, وہ نہیں, بلکہ معاملہ یہاں الٹ ہے کہ ادھر سے پیچھے آ رہی ہیں اور یوسف بھاگ رہا ہے. یوسف کی مطلوبیت ہے, یوسف محبوب بنا ہوا ہے. اب ایسے عالم میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا, دوسرے کی عزت کا خیال کرنا, امانت میں خیانت نہ کرنا, یہ بہت بڑا کمال ہے, وہ سمجھے. اور یہ امتحان کے شدید ہونے کا دوسرا سبب ہے. طالبیت میں امتحان شدید نہیں ہوتا, مطلوبیت میں امتحان شدید ہوتا ہے. یوسف علیہ السلام مطلوب بن جائے اور پھر اپنے آپ کو بچائے, یہ سبب شدت نمبر دو. آگے ہوا فی بیتے ہا, ہوا فی بیتے ہا, تیسرا سبب معیت دائمی. معیت دائمی, یہ چاہتا ہے لیکن اس کا جو مطلوب ہے, اس کا یہ طالب بنا ہوا ہے, کسی اور ملک رہتا ہے, یہ کسی اور ملک میں, سمجھے, اب وہ کسی اور ملک میں یہ کسی اور ملک میں یہ کہے جی میں بڑا امانت دار بھائی تیرے پاس ہے نہیں نا, او وہ کسی اور جگہ پر ہے تو کسی اور جگہ پر ہے, لیکن جہاں معیت دائمی معیت رات دن ایک مکان میں رہائش ہو اور پھر انسان اپنی عزت کا بھی خیال کرے دوسرے کی عزت کا بھی خیال کرے یہ کمال ہے وہ سمجھے. اور یہ امتحان کے شدید ہونے کا تیسرا سبب ہے کہ ایسی معیت دائمی مل جائے زلیخا کی طرف سے طالبیت محبیت ہو وہ اس کے پیچھے دوڑ رہی ہو اور معیت دائمی ہو معیت بھی دائمی ہو پھر یوسف علیہ السلام پرواہ ہی نہ کرے یوسف علیہ السلام پرواہ ہی نہ کرے یہ تیسرا سبب ہے امتحان کے شدید ہونے کا. چوتھا ارتفاع جمی موانع موانع رکاوٹیں یہ چاہتا ہے لیکن وہاں رکاوٹیں موجود ہیں موقع ملتا ہی کوئی نہیں موقع نہیں ملتا رکاوٹیں ہیں پھر انسان اپنے آپ کو بچا لے تب بھی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو پھر یہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے اور امانت میں خیانت نہ کرے. اور یہ چوتھا سبب ہے امتحان کے شدید ہونے کا ارتفاع جمی موانع تمام موانع ختم کوئی مانے نہیں ہے گھر میں اکیلا ہے یوسف اکیلی ہے زلیخا اور ہے ہی کوئی نہیں اور زلیخا کہے تو گھر میں کوئی آ سکتا ہی نہیں سمجھے. سر صاحب جو ہیں عزیز مصر بیگم صاحبہ کہتے ہیں سر اجازت نہیں ہے آپ کو آنے کی تو وہ بیچارہ گھر آ ہی نہیں سکتا حکومت ہے بیگمات کی اور سمجھے. اب یہ چوتھا سبب ہے امتحان کے شدید ہونے کا. آگے پانچواں سبب کہ کوئی مانے نہیں رکاوٹ نہیں خلوت میں زبان سے پر زور دعوت یہ غلقت الابواب یہ چوتھا سبب امتحان کے شدید ہونے کا اور قالت یہ پانچواں سبب امتحان کے شدید ہونے کا. زلیخا خود دعوت دیتی ہے زلیخا خود دعوت دیتی ہے اب اللہ پاک کہتا یہ دیکھو کتنا سخت امتحان ہے میرے پیغمبر یوسف علیہ السلام کا جوانی بھی ہے میرے پیغمبر یوسف کی شادی بھی نہیں ہے میرے پیغمبر یوسف کی اور زلیخا اس پہ عاشق بنی ہوئی ہے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اس کے پاس رہا ہے اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں دروازوں کو اس نے تالے لگا دیے ہیں اور پھر زبان سے پر زور دعوت دیتی ہے لیکن ایسے وقت میں بھی میرے پیغمبر کا حال دیکھو عزت کا کتنا پاسبان ہے عزت کا کتنا محافظ ہے امانت میں ذرا بھی خیانت کا خیال تک نہیں آتا پیغمبر کو جب وہ دعوت دیتی ہے. پیغمبر فوراً کہتا ہے قال معاذ اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. واہ پیغمبر کا عقیدہ دیکھو پیغمبر اب پھنسا ہوا ہے پیغمبر کہتا ہے معاذ اللہ اعوذ معاذ اللہ سمجھے معاذ اللہ مفعول مطلق ہے فعل معذوف کا معاذ اللہ اللہ پھنس چکا ہوں بڑا سخت امتحان ہے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں اللہ اللہ تو بچائے تو بچائے بچنا بڑا مشکل ہو گیا سمجھے. پیغمبر فوراً اللہ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے پیغمبر کہتا ہے معاذ اللہ یہ جواب اول معاذ اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ایک تو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تو میری حفاظت فرما، اللہ تو اس گندے کام سے مجھے بچا، اپنے امان میں لے لے اے اللہ، اپنی حفاظت میں اپنی پناہ میں لے لے اللہ، جب تو اپنی پناہ میں لے لے گا تو پھر شیطان میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ تیری پناہ چاہیے، تیری معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ اس گندا کام کرنے سے، اس گندا کام کرنے سے، یہ قبح شری، قباحت شری، قباحت شری، اللہ کی پناہ، توبہ توبہ، یہ گندا کام، اور میں یوسف کروں نانا، انہ ربی، یہ جواب دوم، جواب دوم، دوسرا جواب، پہلے تو یہ بدکاری والا کام، توبہ توبہ، میں تو ایسے کام کے قریب بھی جانے کے لیے تیار کوئی نہیں، اور اللہ پاک سے دعا کر رہا ہے اللہ تو میری حفاظت فرما، اور دوسرا جواب فرمایا انہو ربی، بے شک وہ عزیز مصر، وہ عزیز مصر، ربی سیدی، از جلالین سیدی، میرا مالک ہے، مالک ہے، اور مالک کی نافرمانی کروں، اس کی عزت میں ہاتھ ڈالوں، توبہ توبہ، یہ ناشکری میں نہیں کر سکتا، سمجھے، انہو ربی احسن مسوایا، یہ جواب سو، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا کیا، ٹھکانہ اچھا کیا، اس کا بدلہ میں یہ دوں کہ اس کی عزت میں ہاتھ ڈالوں، اس نے میرے ساتھ احسان کیا، میں احسان کا بدلہ یہ دوں کہ اس کی عزت میں ہاتھ ڈالوں، توبہ توبہ، یہ نہیں ہو سکتا، انہو لا یفلح الظالمون، یہ چاروں جواب چاروں، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے، بدکار لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے، اس لیے میں یہ کبھی بھی کام گندا کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں، انہو ربی، یہ ایک معنی، دوسرا معنی، انہو، ہو ضمیر سے مراد اللہ پاک، اللہ پاک میرا رب ہے، یہ معاذ اللہ، اللہ تو بچا، کیوں، اللہ تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا رب ہے، اللہ نے مجھے پالا سنبھالا، دیہات سے نکال کر اللہ مجھے شہر میں لے آیا، پھر شہر میں لا کر آسانا مسوایا، اللہ نے میرا ٹھکانہ کتنا اچھا کیا، اب میں اللہ کی نافرمانی کروں، امانت میں خیانت کروں، توبہ توبہ، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ تو ظالموں کا طریقہ ہوا کرتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے دیکھو کتنا شدید امتحان ہے، لیکن شدید امتحان میں وہ سمجھے، شدید امتحان میں یہ نبی ہے اللہ کا پاس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، وَلَقَدْ ہمت بِهِ، البتہ تاکہ ارادہ کر لیا تھا اس زلیخا نے، پکی بات ہے، ہمت کے اوپر قد، لقد، یعنی گوئے قسم کا معنی ہے، پکی بات ہے، زلیخا تو برائی کرنے پہ تل چکی تھی، اس نے ارادہ کر لیا تھا، برائی کی دعوت دے رہی تھی، وہ سمجھے، برائی کی دعوت، آگے، وہم بہا لولا ارا برہان رب، میرے پیغمبر نے ہم ارادہ بھی نہیں کیا، سمجھو ارادہ بھی نہیں کیا، زلیخا نے تو گندے کام کا ارادہ کر لیا، اور میرے یوسف نے تو ارادہ بھی نہیں کیا، لولا ارا برہان رب، اگر نہ دیکھتا اپنے رب کی برہان، اگر نہ دیکھتا اپنے رب کی برہان تو شاید ارادہ کر لیتا، لیکن وہ تو رب کی برہان دیکھ چکا تھا، اس لیے ارادہ ہی نہیں کیا، سمجھے، ارادہ ہی نہیں کیا. برہان اگر نہ دیکھتا تو شاید ارادہ کر لیتا، لیکن اس نے تو اپنے رب کی برہان کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے ارادہ بھی نہ کیا. ارادہ بھی وہ گندا کام کرنا تو درکنار، وہ میرا پیغمبر تو اتنا پاک ہے کہ وہ برائی کا ارادہ تک بھی نہیں کرتا، برائی کا ارادہ بھی نہیں کرتا. لولا ارا برہان رب، یہ برہان کیا تھی، برہان کیا تھی؟ بس علماء لکھتے ہیں کہ زلیخا اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈالنے لگی، کپڑا ڈالنے لگی، کیا کر رہی ہے؟ تاکہ یہ دیکھے نہیں کہ میرا معبود، تاکہ دیکھے نہیں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تیرا معبود تو نہیں دیکھ سکے گا، میرا اللہ تو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے. یہ بعض علماء نے، مفسرین نے یہ برہان لکھی ہے بت. دوسرا، بعض علماء نے لکھا سورت یعقوب، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت نظر آئی. یعنی دونوں تھے ایک کمرے میں، یوسف علیہ السلام اور زلیخا. یوسف علیہ السلام کو جب اس نے برے کام کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت یعقوب کی تصویر نظر آئی، اور یعقوب علیہ السلام کہہ رہے تھے خیال کریں، خیال کرنا میرے بیٹے، یہ کام نہ کرنا. ابا جان کی تصویر نظر آئی تھی، ابا جان کی تصویر نظر آئی، وہ دیکھی، یہ برہان تھی، یہ برہان تھی. بات سمجھے، یہ بت والی بات بھی لکھنے والوں نے لکھی ہے. یہ یوسف علیہ السلام کو ابا جان کی تصویر نظر آ گئی، یہ بھی لکھی ہے، لیکن دونوں مناسب نہیں ہے. خصوصاً یہ سورت یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی، تصویر دیکھ کے گندا کام نہ کرے تو کمال کیا ہوا. سمجھے، ابا جان کی تصویر سامنے آ جائے اور تصویر دیکھ کے وہ برائی کا کام نہ کرے تو پھر کوئی کمال تو نہ ہوا. اس لیے یہ باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. برہان کیا ہے سمجھو، پیغمبر ہدایت پر اعلی درجے کا استقامت اختیار کرنے والا ہوتا ہے، پیغمبر اعلی درجے کا استقامت اختیار کرنے والا، پیغمبر کا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہزاروں آدمیوں کو ملا دیا جائے تو ان کے دل میں اتنی مضبوطی نہیں ہوتی جتنا مضبوط دل پیغمبر کا ہوتا ہے. بات سمجھے، ہر پیغمبر کو ربط علی القلوب کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کو مضبوط رکھتا ہے. وہی جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہوئی تھی، اللہ کا عظیم الشان پیغمبر تھا، ہدایت پہ استقامت اختیار کرنے والا تھا، علم شریعت پہ ٹھٹ جانے والا تھا، ربط علی القلب کا اسے درجہ حاصل تھا. وہ چونکہ ربط علی القلب کا درجہ حاصل تھا، دل اتنا مضبوط تھا کہ برائی کی طرف دل کا خیال ہی نہیں جاتا تھا. وہ سمجھے، یہ برہان یہ ہے. برہان کیا ہے؟ استقامت اور ربط علی القلب، استقامت اور ربط علی القلب. پیغمبر کا دل اتنا مضبوط تھا، یہ برہان تھی پیغمبر کے دل کے اندر، اس لیے پیغمبر تو برائی کا خیال ہی نہیں کرتا تھا، پیغمبر تو برائی کا خیال ہی نہیں کرتا تھا. چلو جی، اب دیکھو اللہ پاک کا انداز. زلیخا کے لیے ہمت بھی الگ، سمجھے، ہمت بھی، اور کس طرح اللہ نے ذکر کیا، لام بھی تے قد بھی، یہ زلیخا کے ارادے کے لیے. ولقد ہمت، ماضی پر قد بھی تے لام بھی، قد بھی تے لام بھی. اور ادھر آگے آؤ، یوسف علیہ السلام کے لیے نہ قد تے نہ لام، نہ قد تے نہ، وہ سمجھے، نہ قد تے نہ لام، بلکہ شرط لگا دی کہ اگر برہان نہ ہوتی تو ارادہ کرتا. کیا مطلب؟ برہان تھی، ارادہ ہی کوئی نہ کیا، ارادہ ہی زلیخا کی جانب ارادہ بھی ہے، پکا ارادہ ہے، پر یوسف علیہ السلام کی جانب ارادہ ہے ہی کوئی نہیں. وہ سمجھے ایک بات. دوسری بات سمجھو، اگر دونوں نے ارادہ کیا ہوتا تو تثنیے کا صیغہ آ جاتا، ہم وہ سمجھے تثنیہ. دونوں نے ارادہ کر لیا، دونوں نے ارادہ کر لیا، پر اللہ ایسا نہیں کہتا. اللہ کہتا ہے ہمت الگ ہے، ہم الگ ہے. سمجھے، اللہ پاک کہتا ہے یوسف علیہ السلام ارادے میں بھی زلیخا کے ساتھ شریک کوئی نہیں. وہ سمجھے، ارادہ کرنے میں، برائی کا ارادہ کرنے میں یوسف زلیخا کے ساتھ اختیار کوئی شریک کوئی نہیں. اگر شریک ہوتا تو ہما تثنیہ آ جاتا. یہ الگ الگ ذکر کر رہا ہے. زلیخا نے تو بڑا پختہ ارادہ کر لیا تھا، گندے کام کے کرنے تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا. آگے اللہ کہتا ہے وَقَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. کَذَٰلِكَ قَوْلُ بَيَانِ الْکَمَالِ. اللہ پاک کہتا ہے یہ ہمارا ہی کمال ہے، لینا صرف ہم پھیر کے رکھتے ہیں، ہم پھیر کے رکھتے ہیں، پرے ہٹا کے رکھتے ہیں، ہنو ہو اس یوسف سے اسوا صغیرہ گناہ تے الفا شا کبیرہ گناہ. صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ کو نصرفہ پرے ہٹا کے ہم نے رکھ دیا یوسف سے، ہم نے اس گناہ کو کہا خبردار پرے رے پرے رے، ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے. سمجھے، لے نصرفہ یہ اسو صغیرہ گناہ. صغیرہ گناہ کیا، ارادہ کر لینا، تے کبیرہ گناہ بدکاری کر لینا. اللہ پاک کہتا ہے یہ ارادہ کرنا بھی تے بدکاری کرنا بھی ہم نے پرے پرے لے نصرفا، نصرفا پرے ہٹا کے رکھنا. گناہوں کو اللہ نے پرے رکھا. انو یوسف ایک طرف ہے اور گناہ دوسری طرف ہے. اللہ کہتا ہے میں نے گناہ کو کہہ دیا خبردار، ادھر آنے کی اجازت کوئی نہیں. سمجھے، یہ ہوتا ہے پیغمبر. پیغمبر کی اللہ حفاظت کرتا ہے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے. یعنی اللہ گناہ کو پیغمبر کے قریب آنے ہی نہیں دیتا. اور سمجھے، ایک تو یہ نا، اللہ پیغمبر کو روکے گناہ سے، پیغمبر کو روکے گناہ سے، اور ایک گناہ کو روکے پیغمبر سے. سمجھے، گناہ کو روکے پیغمبر سے. اللہ کہتا ہے گناہ تو میرے پیغمبر کے قریب نہیں آ سکتا. اللہ گناہوں کو اپنے پیغمبر کے قریب نہیں آنے دیتا. یہ عصمت انبیاء، عصمت. گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لینا صرفا ہم پر ہٹا کے رکھتے ہیں، ادھر نہ آ. وہ سمجھے، باقی جہاں جاتا ہے جا جا جا، پر پیغمبر کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ سمجھے، پیغمبر کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے. گناہ، جو گناہگار ہیں، جو گناہگار ہیں، جیسے تو گناہ ایسے گناہگاروں کا گناہ. الجنس یمیل الی الجنس، ان کی طرف جا تو بے شک جا، میرے پیغمبر کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہے، میرے پیغمبر کے قریب آنے کی. آگے انہو علت، علت کیوں اللہ گناہ کو پیغمبر کے قریب نہیں آنے دیتا؟ کیوں جی؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ پیغمبر میرا بندہ تھا، مخلص بندہ تھا، مخلص، مخلص نہیں، مخلص، بچایا ہوا، خالص کیا ہوا. سمجھے، خالص کیا ہوا، بچایا ہوا، حفاظت کیا ہوا. او جو انہو، وہ میرا پیغمبر، من عبادنا المخلصین، جو میرے مخلص بندے ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام بھی ان میں سے تھا، اور مخلص بندوں کے قریب گناہ نہیں آ سکتا. جو مخلص ہوں، جو مخلص ہوں، گناہ ان کے قریب آ سکتا نہیں. اچھا جی، اب دیکھو ذرا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اب وہ بدکار عورت زلیخا برائی کرنے پہ تلی ہوئی ہے، اسے اپنی عزت کا خیال نہیں ہے. بدماش عورتوں کا یہی حال ہوتا ہے، بدماش عورت، گندی عورت، سمجھے، گندی عورتوں کو کوئی خیال نہیں ہوتا اپنی عزت اور ناموس کا. وہ پرزور دعوت دیتی ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو. یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ حفاظت فرما، بچا بچا اس سے، بچا یہ گندا کام کرنے سے، اللہ میری حفاظت فرما. اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر جب دعا کی ہے، مجھے پکارا ہے معاذ اللہ، جب میری پناہ مانگی ہے میں تجھے اپنی پناہ میں لیتا ہوں، پر میرے پیارے پیغمبر کچھ حرکت تو کر، میرے پیارے پیغمبر کچھ حرکت تو کر، برکت میری طرف سے آ جائے گی، حرکت تو کر، برکت میری طرف سے آ جائے گی، اس مقام سے ذرا بھاگنا، یہ گندی جگہ ہے، یہ گندی عورت ہے، گندے کام کی دعوت دے رہی ہے، اب یہاں سے نکل. اب یہاں سے اللہ نکل کے جاؤں تو کدھر جاؤں؟ دروازے بند، تالے لائن اس نے، تالے لگے ہوئے ہیں، اب کروں تو کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر بھاگنا تیرا کام ہے، دروازوں کو کھول دینا میں اللہ کا کام ہے، میرے پیارے پیغمبر ذرا دوڑ تو صحیح. واستبقا، دونوں دوڑ پڑے، الباب، دروازے کی جانب، دروازے کی، سمجھے، جس طرح وہ بڑی کچھ جگہ ہو، کافی سارے دروازے ہوں لیکن مرکزی گیٹ ایک ہے. البابا، پہلے تھا غلقت الابواب، سارے دروازے بند، سب بند، جو مرکزی دروازہ ہے ایک ہی کھل جائے تو کام بن گیا، تو سمجھے. اب اس ایک دروازے کی طرف یوسف جو بھاگا، پیچھے یہ بھی بھاگ پڑی کہ شکار میرا بھاگ کے جا رہا ہے، اس کو جانے نہیں دوں گی. اب آگے آگے یوسف ہے، پیچھے پیچھے وہ کنجری. واستبق الباب، دروازے کی طرف دونوں بھاڑے بھاگے. اب یوسف علیہ السلام جا رہا ہے، پیچھے سے وہ بھاگتی ہے، پیچھے سے اس نے پکڑ لیا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو. اب یوسف علیہ السلام زور لگاتا ہے ادھر، وہ زور لگاتی ہے ادھر. اب زور لگنے ہوا شروع ہوا، یوسف علیہ السلام جا رہا ہے، قمیض پھٹ گئی، قمیض جو اس کے ہاتھ کے نیچے قمیض کا حصہ آیا، قمیض وہاں سے پھٹ گئی، قمیض اس کے ہاتھ میں رہ گئی. یوسف علیہ السلام آگے نکل گیا. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، پھاڑ ڈالا اس زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پچھلی جانب سے، پشت کی طرف سے، پشت کی طرف سے اس نے قمیض پھاڑ ڈالی. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا، اب گئے ہیں دروازے پہ، بڑے تالے لگے ہیں، پیغمبر پہنچتا ہے، اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے دروازے کو حکم دیا کھل جا، میرے پیغمبر کے لیے راستہ کھول دے. دروازہ کھل گیا، پیغمبر باہر چلا گیا. باہر گیا، اچانک حضرت صاحب عزیز مصر سر صاحب کھلوتا ہے جی. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ، أَلْفَ يَا، پا لیا ان دونوں نے، سیدہا خاوند اس عورت کا، سیدہا خاوند اس عورت کا، لدل باب دروازے کے سامنے، دروازے کے سامنے. اب یوسف علیہ السلام معصوم، معصوم انسان باہر نکلا ہے، پچھوں ایک کنجری بھی آ گئی ہاتھ وچ کمیز دا ٹوٹا پھٹی ہوئی کمیز ہے پیچھے سے یہ بھی پہنچ گئی الفیا اتفاقن پا لیا ان دونوں نے عزیز مصر کو اس عورت کے خاوند کو سیدہ تالچ تالچ اب پہنچے ہیں وہاں پر اب وہ بول پڑی یہ حب زلیخا کا درجہ اول کالت کہنے لگی معجزاؤ من رب اہل کسوان اللہ یوسن عذاب علیم بلے بلے یہ دیکھو میرے ساتھ بدماشی کرنا چاہتا تھا تو کہتا ہے اس کو بڑا سنبھال کے رکھ اکرمی مسواؤ اس کا ٹھکانا بڑا اچھا کر اس کی بڑی عزت کر فلاں کر دیکھ اس کو کھلا رہی ہیں پلا رہی ہیں یہ دیکھو یہ بدماشی کرنا چاہتا تھا بے اہل کا یعنی کہتی من ارادہ میرے ساتھ کہتی ہے بے اہل کا بے اہل کا بے غیرتا تیرے کار ویگ گندا ارادہ کر دئی تو جو اس طرح تیرے گھر میں گندا ارادہ کرے خود سوچ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے یا قید یا سخت عذاب عذاب علیم ضرب جسمانی یا قید یہ عشق ہے عورتوں کا عشق یہی ہوتا ہے بڑی جان قربان کرنے والی قربان جانیاں بڑی جان قربان کرنے والی جب دیتا اپنے خاوند کو عشق خام تھا کچا عشق تھا پکا عشق ہوتا تو جل جاتی اپنے محبوب کا راز فاش نہ کرتی پر کچا عشق یا کچے عشق کی وجہ سے کہنے لگی دیکھنا برا ارادہ کرنے لگا تھا وہ تیرے گھر کے اندر اب یوں جواب دیتی ہے اپنے خاوند کو سنو یوسف علیہ السلام کیا جواب دیتے کالا جواب بہتان یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ہی یا راودتنی عن نفسی ہی یا راودتنی عن نفسی یہ بھی راودتنی نہیں فرمایا راودت سے ہی نکال کے منفصل کر کے پہلے ذکر کر دیا اس ہی نے ورگ لایا مجھ کو میری جان سے ہی راودتنی عن نفسی اب یوسف علیہ السلام یہ اتنا جواب دے کے خاموش ہو جاتے ہیں میرا کوئی قصور نہیں جو کچھ کیا اس زلیخا نے خود کیا اسی نے کیا وشہد شاہد من اہلہا یہ نصرت الہی نصرت دیکھو اللہ کہتا ہے جب تو نے مجھے پکارا ہے نا میرے پیارے پیغمبر اب تیری حفاظت کرنا میں اللہ کا کام ہے دیکھ نا تیرے لیے دروازوں کے تالے میں نے کھول دیے اب ذرا اور دیکھ کیا ہوتا ہے ذرا اور دیکھ وشہد شاہد من اہلہا زلیخا کے خاندان میں سے ایک شہادت دینے والا بول پڑا وہ کہنے لگا جی یوسف کی قمیض کو دیکھو آگے سے پھٹی ہے تو یہ حملہ کرتا ہوگا وہ جان بچاتی ہوگی پھر قصوروار یہ ہے یوسف اور اگر پیچھے سے قمیض پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف جان چھڑا کے بھاگنا چاہتا ہوگا اور وہ چھوڑتی نہ ہوگی اگر پیچھے سے قمیض پھٹی ہے تو زلیخا کا قصور ہے آگے سے پھٹی ہے تو یوسف کا قصور ہے اب دیکھا جب قمیض کو فلم مارا قمیص قدم دبر پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی کالا وہ عزیز مصر کہنے لگا انہ من قید کنا بیگم صاحبہ یہ آپ لوگ اس طرح مکر کیا کرتے ہیں آپ لوگ اینی عادت توں فلانی ہے ٹنگیے انج نہیں سر جی ہویا آخر سر رے کیا کہتا انہو من قید کنا قید کنا قید کے قید کے تیرا تیرا نہیں ادب کرتا ہے ادب کرتا بیگم صاحب تہاڈا کوئی مکر معلوم ہوندا ہے بیگم صاحب آپ کا کوئی مکر معلوم ہوتا ہے ان قید کنا بیگم صاحب آپ کا جو مکر ہوتا ہے نا یہ مکر بہت بڑا ہوا کرتا ہے یہ مکر بہت بڑا ہوا کرتا ہے بڑا مکر ہوتا ہے صوفیوں کو بھی سلاح دیتا ہے انہو من قید کنا ان قید کنا عظیم یوتی پہنچ گیا مصر چل اب عزیز مصر کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ قصوروار ہے بیوی صاحبہ قصوروار کون ہے بیوی صاحبہ قصوروار ہے بات سمجھے لیکن اب چاہیے تھا نا کچھ نیڑے ہوندا ہو دے کوئی ایک تھپڑ ماردہ فلانی ہے ٹنگیے کی تھی نہیں ادب کرتا الٹا انہو من قید کنا کنا انہ قید کنا ادب کرتا پیا علی مفسرین نے لکھا ہے یہ عزیز مصر بڑا بے غیرت تھا اس کے اندر کوئی غیرت نہیں تھی اگر غیرت ہوتی تو چلو کچھ تو کرتا لیکن کچھ بھی نہیں ادب کرتا پیا ہے بیگم صاحب ادا تفسیر ہے البحر المحیط علامہ ابو حیان اندلسی وہ اس مقام پر لکھتی ہیں کہتے ہیں کہ مصر کے جتنے جنگلات ہیں مصر کے جنگلات میں شیر نہیں رہتا مصر کے جنگلات میں شیر نہیں رہتا کیوں لکھتی ہیں کہ مصر کے لوگ بے غیرت ہیں مصر کے لوگوں میں غیرت کوئی نہیں ہے چونکہ وہ بے غیرت ہیں اور شیر غیرت مند جانور ہے شیر کیا ہے غیرت مند ہے غیور ہے اس لیے بے غیرتوں کے جنگل میں شیر بھی رہنا نہیں چاہتا سمجھے اور جتنے جنگلات دیکھو گے جنگلات میں شیروں کا ڈیرا ہوگا لیکن علامہ ابو حیان اندلسی وہ لکھتی ہیں کہ مصر کے جنگلات میں شیر نہیں رہتا کیوں نہیں رہتا کہ یہ بے غیرتوں کا علاقہ ہے اچھا جی اب عزیز مصر کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ قصور اس کی اپنی بیوی کا ہے اب یہاں آ رہا ہے جی شاہد شاہد من آلہا یہ شہادت دینے والا اس نے شہادت دی الف یا سیدہا سیدہا سیدہا سیدہما نہیں فرمایا اللہ نے سیدہما دونوں کا مالک دونوں کا سردار مالک نہیں نہیں سیدہا صرف عورت کا سید یعنی خاندان کیوں یوسف آزاد تھا کوئی غلام نہیں تھا یوسف آزاد تھا غلام نہیں تھا لوگوں نے غلام بنایا غلام بنانے سے آزاد انسان غلام بن نہیں جاتا غلام بن نہیں جاتا اس لیے اللہ نے سیدہ ہما نہیں فرمایا سیدہ ہا فرمایا وہ عزیز مصر سید تھا مالک تھا اپنی بیوی کا مالک تھا یوسف علیہ السلام کا مالک نہیں تھا یوسف علیہ السلام آزاد تھا چلو جی شاید شاہد من آلہا من ارادہ بے اہلکا ما جزا من ارادہ بے اہلکا بے اہلک استبعاد استبعاد ذرا دیکھنا بے حیائی کا ارادہ کرتا ہے یہ اور ارادہ بھی کسی اور جگہ نہیں ارادہ بھی تیرے گھر میں ارادہ بھی تیرے گھر میں تو کھلا پلا رہا ہے یہ تیرا ہی نمک حرام نکلا ہے تیرا ہی ناشکرہ نکلا ہے یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ کیا اسی نے کیا میں نے کچھ نہیں کیا وہ شہید شاہد من آلیا ایک شہادت دینے والے نے شہادت دی بعض مفسرین لکھتے ہیں ایک بچہ تھا ایک بچہ تھا، اللہ پاک نے اس کو بولنے کی طاقت دی، اس بچے نے شہادت دی، اور شہادت سے ظاہر ہوا کہ یوسف کا قصور نہیں ہے، جو قصور ہے زلیخا کا قصور ہے۔ یہ ایک تفسیر۔ دوسرے مفسرین لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ شاہد ان بچہ نہیں تھا بلکہ ایک نوجوان دانا آدمی تھا، نوجوان آدمی تھا، بچہ نہیں تھا، ایک جوان آدمی، دانا آدمی، سمجھدار آدمی تھا، اور وہ دانا سمجھدار زلیخا کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، من آلہا، زلیخا کے خاندان میں سے تھا۔ یہ حضرت حسن، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ، حضرت مجاہد، یہ تابعین، یہ تابعین ہے، ان تابعین نے یہی تفسیر کی ہے کہ دانا آدمی، بڑا آدمی مراد ہے، بچہ مراد نہیں ہے۔ تفسیر خازن اور معالم میں یہاں لفظ لکھا ہے لم یکن صبیاً ولکنہ کان رجلاً حکیماً ذا رائے، کان رجلاً حکیماً، حکیم، دانا، ذا رائے، رائے والا، سمجھ والا، سمجھدار، حکمت، دانائی والا آدمی تھا، ابن ام بالمراتے، اس عورت کا چچا زاد بھائی تھا، چچا زاد بھائی تھا زلیخا کا۔ تفسیر خازن و معالم۔ صحیحین میں جو حدیث موجود ہے بچوں کے کلام کرنے کی، وہ تین بچے ہیں، ان تین بچوں میں اس بچے کا ذکر نہیں ہے، اس بچے کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے یہ بچہ نہیں تھا بلکہ دانا آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے کہا یار قمیض دیکھو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی، تھوڑی سی اس نے بھی اپنی طرف سے طرفداری کی زلیخا کی، لیکن اتفاق سے طرفداری بن نہ سکی۔ سمجھو، اب وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے، زلیخا کیا کہتی ہے کہ اس نے مجھ پر، وما جزاء من اراد باهلك سوءا، مجھ پر اس نے کیا کیا ہے، حملہ کیا ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ زلیخا کو دیکھا جاتا، اور جس پہ حملہ ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے نا، حملہ کرنے والے کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے، چاہیے تو یہ تھا وہ یہ کہتا کہ زلیخا کو دیکھو، پر نہیں، اس نے ادھر سے ہٹا کر بات ذرا ادھر لائی، ادھر لائی، ادھر البتہ بات سمجھداری کی، کہ اگر یوسف نے اس پہ حملہ کیا ہے، آپس میں دو بدو ہوئے ہیں، مقابل آمنے سامنے ہوئے ہیں، اگر اس نے حملہ کیا ہے، اس نے جان بچائی ہے، تو یہ سامنے سے قمیض پھٹی ہوگی، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ بھاگا ہے، اس نے پکڑا ہے۔ اب یہ اس نے فیصلہ دیا، ان کا نہ قمیصہ قد من قبل، آگے سے قمیض اگر پھٹی ہے، فصدقہ، تو وہ کیا ہے، سچی ہے، پہلی وہ صورت لیتا ہے، وہ کیا ہے، سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْقَاذِبِينَ، اور یہ ہے مِنَ الْقَاذِبِينَ، ان کے لیے سمفائل کا صیغہ، قاذبین میں سے ہے۔ اور آگے وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، پیچھے سے اگر پھٹی ہے قمیض، فَكَذَبَتْ، اس کے لیے پھر وہی فعل، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ ہے سچوں میں سے۔ فَلَمَّا رَآ قَمِيصُ، فیصلہ عزیز مصر، جب دیکھا قمیض کو پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قال انہو، انہو، ہو ضمیر کا اشارہ ہے، یہ جو اس نے کہا تھا، قالت ما جزاؤ، یہ جو اس نے کہا تھا، تو یہ کہتا ہے یہ جو تُو نے کہا ہے، یہ تُو نے مکر کیا ہے، یہ جو اوپر تُو کہہ رہی تھی، یہ تُو نے کیا کیا ہے، مکر کیا ہے، اور عورتوں کا کام ہے مرد کر کرنا، ان قید کنا عظیم۔ اچھا جی، اب اس کو پتا چل گیا اپنی بیگم کا قصور، اپنی، اچھا جی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی اللہ پاک نے ظاہر کی، یہ امانت کے امتحان کے پہلے پرچے میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب ہوا، یوسف علیہ السلام کامیاب ہوا. آگے بات ذرا تھوڑی سی آ رہی ہے اس کے نتیجے کی، یہاں تھوڑی سی بات ذہن میں رکھتے جاؤ. یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خود کہتے ہیں ہی راودتنی، ہی راودتنی، میرا کوئی قصور نہیں، قصور زلیخا کا ہے. ایک آگے آ رہا ہے زلیخا کا بیان، وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، آگے آ رہا ہے میں نے اس کو ورگلایا تھا یہ بچ گیا. یوسف کی امانت کی تائید تصدیق زلیخا بھی کرتی ہے. عزیز مصر بھی کہتا اِنَّهُ مِن قَیْدِکُنَّا، اِنَّهُ مِن، اور سمجھے عزیز مصر کی بھی گواہی ہے کہ یوسف پاک ہے، یوسف پاک ہے. شاہد جو بیان دے رہا ہے، شاہد شاہد، اس شاہد کا بیان بھی بتاتا ہے کہ یوسف پاک ہے. یہ کتنی ہو گئی؟ چار. چار آگے آؤ پانچویں، اللہ کا بیان. اللہ کہتا لنصرف عنہ السوء والفحشاء، سمجھے اللہ کا بیان بھی یہ ہے کہ یوسف پاک ہے. انہ من عبادنا المخلصین، یوسف مخلص ہے، یوسف مخلص ہے، یوسف پاک ہے. اللہ کا بیان. اور ابلیس کا بیان وہ گزر چکا ہے. ابلیس نے کہا تھا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، پر الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو عباد مخلصین ہوں گے نا ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. اب اللہ کہتا ہے یہ میرے عباد مخلصین سے ہے، اور شیطان کا اقرار ہے کہ عباد مخلصین پہ میرا بھی زور چل سکتا نہیں ہے. شیطان بھی گویا کہ گواہی دیتا ہے کہ یوسف پاک ہے. یوسف، یہ چھ وجوہات ہیں قرآن پاک کے ان آیات سے جس سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی ظاہر ہوتی ہے. اچھا جی، وکال، اچھا جی، یوسف عارض ناراضا، یوسف عارض ناراضا، یہ خطاب پر یوسف، پہلے تو اپنی بیوی کو کہا، پھر یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے عارض ناراضا. یوسف اس بات کو چھوڑ، اعراض کر، اب چرچا نہ کر زیادہ، مشہوری نہ کر، جو ہو گیا ہو گیا، چل خیر. ہاں اعراض کر یوسف، عارض نعرہ، ایسا اعراض کر، بس اب جو ہونا تھا ہو گیا. واستغفری لذنبے کے، یہ زلیخا کو کہتا ہے، استغفار کر تو لذنبے کے، اپنے گناہ کی وجہ سے تو نے گناہ کیا، اپنے گناہ کی وجہ سے استغفری، کیا کر، ہاں استغفار کر، کی مطلب کیا کہے، کس سے استغفار کر، اللہ کو کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ اللہ کو تو ماننے والے نہیں تھے، تو سمجھے، یا استغفری یوسف سے معافی مانگ، استغفری استغفار کر، معافی مانگ کس سے، یوسف سے، یوسف سے معافی مانگ. انک کنت علت، کیونکہ تو ہے خطا کاروں سے، تو ہے خطا کاروں سے، تجھ سے خطا ہوئی ہے، یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ. اب یہ پہلا پرچہ تھا جی، امانت کے امتحان کا پہلا پرچہ. اب آگے وقال نسوۃ حال ششم، چھٹا حال شروع ہو رہا ہے، حال نمبر چھ، امتحان امانت کا پرچہ ثانی. اب دوسرا پرچہ شروع ہو رہا ہے، پہلے پرچے کا فیصلہ بھی گویا کہ ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا جی، ہوں دعا پرچہ شروع ہوتا ہے. امانت کے امتحان کا دوسرا پرچہ، اور یہ دوسرا پرچہ پہلے پرچے سے زیادہ مشکل ہے، پہلے پرچے سے یہ دوسرا پرچہ زیادہ مشکل ہے. کیوں سمجھو، پہلے ایک یوسف، پہلے ایک زلیخا تھی، جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت کو لوٹنا چاہتی تھی. ایک یوسف علیہ السلام کے لیے ایک زلیخا جو عصمت لوٹنا چاہتی ہے. اب مصر کی ساری عورتیں زلیخا بن گئی, مصر کی ساری عورتیں زلیخا بن گئی. جب پتا چلا نا, انہوں نے کہا عزیز مصر کی بیوی جس پہ عاشق ہوئی ہے تو وہ بھی کوئی شے ہوگا. عزیز مصر کی بیوی وہ جس پہ عاشق ہوئی ہے, جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے, تو وہ یوسف بھی تو کوئی شے ہوگا. اب سر آتے ہیں, ایک وزیر ہے, مشیر ہے, اس کو کہتی ہے بیوی یوسف دی دعوت نہ کریے. دوسرا جاتا ہے گھر, اس کو بیوی کہتی ہے یوسف کی دعوت نہ کریں, یوسف کی دعوت نہ کریں. یہ سارے حالات اب بنتے جائیں گے. اب ذرا سمجھو, یہ پرچہ پہلے پرچے سے زیادہ مشکل ہے. اب ذرا آئیے, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ, قَالَ نِسْوَةٌ, یہ نِسْوَةٌ چونکہ جمع مقصر ہے اس لیے قَالَ واحد مذکر بھی آ سکتا ہے, مؤنث بھی آ سکتا ہے. شہر کی جتنی عورتیں تھیں بیگمات, سمجھے, وزیروں کی بیویاں, مشیروں کی بیویاں, سب کہنے لگیں امرات العزیز تراود فتح عن نفسہ, امرات العزیز استباد اول, استباد تراود استباد دوم, قد شغف استباد سوم. سمجھو, تین استباد کہنے لگی وہ امرات العزیز, عزیز کی بیوی, عزیز کی, وہ دیکھو دیکھو عزیز کی بیوی, عزیز مصر کی, توبہ توبہ, عزیز مصر کی بیوی غلام پہ عاشق ہو گئی. عزیز مصر کی بیوی, سمجھے, عزیز مصر کی بیوی. یہ استباد اول, استباد کتنی بعید بات ہے, وہ عزیز مصر کی بیوی وہ عاشق ہوتی تو کسی وزیر کے بیٹے پہ عاشق ہوتی, سمجھے, کسی مشیر کے بیٹے پہ عاشق ہوتی پھر تو کوئی بات تھی نا. وہ دیکھو جی دیکھو وہ عزیز کی بیوی تے تراوے دو فتح استباد دوم, تراوے دو ورغلا رہی ہے اپنے غلام کو, عاشق ہو گئی اور عاشق ہو کے دن بدن اس کے پیچھے پھر رہی ہے, دن بدن اس کے پیچھے پھر رہی ہے غلام پہ. وہ دیکھو جی عاشق ہو گئی ہے, وہ عاشق ہونا تھا, وہ ہم بھی تو عاشق ہوتی ہیں نا, پر اپنے جیسوں کو دیکھ کر. وہ ساری بدماشن تھیں, وہ سمجھے, ان کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ یہ بدماشی کیوں کرتی ہے, ان کو اعتراض یہ بدماشی کرے اپنے ہم منصب کے ساتھ غلام پہ عاشق کیوں ہوئی ہے. وہ جی دیکھو جی عورت ہے عزیز مصر کی اور رات دن پھر رہی ہے پیچھے ورگلا رہی ہے, اور کس کو, غلام کو, کس کو, غلام کو. وہ آدمی دل دیتا ہے اپنے جیسوں کو دیتا ہے, اپنے جیسوں کو دل دیتی, غلام پہ عاشق ہو گئی اور عاشق بھی اتنی ہو گئی کہ قد شغفا حبا, اس کے دل کے اوپر اس کی محبت چھا چکی ہے. سمجھے, اس کا دل, جس وقت بھی اس کے دل سے پوچھو اس کے دل میں یہی ہے یوسف, ہائے یوسف, یوسف, یوسف, رات دن ہر وقت یوسف یوسف کر رہی ہے. قد شغفا حبا, یہ تین استباد, تین, وہ دیکھو جی عزیز مصر کی بیوی دل دے بیٹھی رات دن پیچھے پھر رہی ہے, اپنے دل میں بسا لیا ہے اور کس کو, وہ کسی وزیر کو نہیں, بادشاہ کو نہیں, صدر پرویز کو نہیں, وہ کس کو وہ جی کر رہی ہے کس کو؟ ایک غلام کو. ایک انا لنراہا فی ضلال مبین, ہم تو دیکھتے ہیں دیکھتی ہیں ان کو, اس کو بڑی گمراہ ہو چکی ہے, بڑی گمراہ ہو چکی ہے. اب عزیز مصر کی بیوی کو پتا چلا کہ یہ ساری بیگمات, انہوں نے ہزاروں اپنے معشوق رکھے ہوئے ہیں اور اعتراض مجھ پہ کرتی ہیں, اس کا چنگا تھوڑا علاج کر دیا میں. آگے فلما سمعت بمکرہن, یہ تدبیر اظہار معذوریت, اپنے معذور ہونے کا اظہار کرتی ہے. یہ ساری ایک جیسی تھی ماشاءاللہ, آہ سارا گھرانہ ہی ماشاءاللہ ایسا ہے. فلما سمعت بمکرہن, جب سن لیا اس عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کے مکر کو, ان کے ارسلت الینا پیغام بھیجا, پیغام بھیجا تمہاری دعوت فلاں تاریخ کو میرے پاس آنا, سمجھے, ارسلت الینا پیغام بھیجا. وآتدت لہن متکان, تیار کر لیا ان کے لیے متکان, تکیہ لگانے کی جگہ. وآتدت دے دی کل واحدت, ان میں سے ہر ایک کو, منہن ان میں سے سکینا, ہر ایک کو چھری دے دی, ہر ایک کو چھری, بہترین نئی تازی نئی بنی ہوئی چھری وزیر آباد تو لے کے آئیے, سکینا چھری بڑی تیز ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی. اور سامنے میز پڑے ہیں اونچے اونچے, میزوں کے اوپر سارے فروٹ لگے ہیں, او مختلف فروٹوں کے ڈھیر لگا دیے اس نے, تمام عورتیں کھڑی ہیں. اب ان کو بلایا, فلاں تاریخ کو آنا, وہ آ گئیں, وہ ساری وہ بھی خوش ہو کے آئیں, چلو یوسف دا دیدار تو ہو سی, کتنی مدت کی ہم بھی ترس رہی ہیں, یوسف دیکھا نہیں ہے, پتہ تو چلے گا یوسف بھی تو دیکھیں گے وہاں جا کر. انہوں نے دعوت کو منظور کیا شکر کر کے, چلو کوئی بہانہ بنا ہے یوسف کے دیدار کا. اب یوسف علیہ السلام معصوم انسان ہے, گھر میں کہیں بیٹھا ہے, مصروف ہے, کام کر رہا ہے. یہ ساری بدماش عورتیں, وزیروں مشیروں کی ساری عورتیں, بیگمات, یہ ساری اکٹھی ہو گئی. اب تمام کے ہاتھ میں چھری ہے, ان کو کہتی ہے کھاؤ, یہ سیب کاٹو, کیلے لو, انار لو, یہ کھاؤ, یہ لو کھاؤ. وکالت خروج علیہن, وکالت خروج علیہن, اور کہنے لگی, اور کہنے لگی, او خروج, اوخ وہ یوسف, آ ذرا پھیرا تپا, وہ اخرج علیہن, وہ ان کو اپنا دیدار تو کرا, وہ سونیا انہوں اپنا مکھڑا تا دیکھا, آب آ یوسف آ. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ملازمت کی زندگی ہے, نوکر ہونے کی زندگی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گزارا کر رہی ہیں, زندگی کے دن گزار رہی ہیں, سمجھے. اب وہ تمام کی تمام ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں چھریاں ہیں, پھلوں کو کاٹ رہی ہیں. ادھر سے سامنے یوسف ظاہر ہوا, مالکہ کا حکم تھا نکل, یوسف ظاہر ہوا. اخرج علینا, او یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, آ ذرا ان کو اپنا چہرہ تو دکھانا, ان کو پتا چلے نا کہ زلیخا مرتی ہے تو کیوں مرتی ہے, ذرا یوسف اپنا دیدار کرا ان کو. یوسف علیہ السلام آئے, جب انہوں نے دیکھا یوسف جیسا حسین انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. اور یہ عورتیں کون ہیں؟ یہ مصر کا حسن, حسن مشہور ہے, مصر کا حسن مشہور ہے. اور یہ وزیروں مشیروں کی بیگمات, یہ ساری اپنے حسن پہ ناز کرتی تھیں, اپنے حسن پہ ناز کرتی تھیں. جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سامنے آئے, دیکھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو, فلما رأینہ, جب دیکھا نہ یوسف علیہ السلام کو, اکبرنہ, حالت اولا قلبیہ, حالت اولا قلبیہ, دیکھا نہ اکبرنہ, بڑا کبیر سمجھا, بڑا بلے بلے بلے, توبہ, اتنا سونا, وے ہائے, وہ تو پہلے حسن پرست تھی, حسین لوگوں پہ جان دینے والی تھی, اور ایسا حسین تو دیکھا کبھی نہ تھا. جب دیکھا, یہ پہلی حالت ان کے قلب کی, دل کی حالت, اکبر نہ ہو, اکبر نہ ہو, بڑا کبیر سمجھا, بہت بڑے حسن والا, بلے بلے, ایسا حسین تو کبھی دیکھا ہی کوئی نہیں. وقت نہ دیا ہونا, یہ دوسری حالت طالبیہ, پہلی حالت طلبیہ, دل کی حالت, دل کہنے لگا کہ یوسف جیسا حسین کوئی نہیں, یوسف جیسا حسین کوئی نہیں. اور طالب, طالب وجود, جسم, وجود کا حال یہ تھا. نظر پڑی یوسف پہ, نظر نہ ہٹا سکی, چھری چل رہی ہے, سیب کٹ گیا, سیب کٹنے کے بعد انگلیاں بھی کٹ گئیں, کوئی دکھ محسوس نہ ہوا, یوسف کے دیدار میں ایسی مست ہو گئیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیکھا, وہ ایسا حسن و جمال تو کبھی دیکھا نہ تھا. اپنے ہاتھ انگلیاں انہوں نے کاٹ ڈالی, کوئی پتہ ہی کوئی نہیں, یہ غم ہی کوئی نہیں کہ ہاتھ کٹدا پہ آئے. طالب کی کیا حالت ہو رہی ہے, کتا نہ دیا ہونا وکلنا, یہ تیسری حالت, تیسری حالت لسانی, زبان سے, زبان سے کہنے لگی, حاشا للہ, حاشا للہ, پاکیزگی ہے اللہ کے لیے, نزان تنزیحن للہ, حاشا للہ, پاکیزگی ہے اللہ کے لیے, ما ہذا بشرا, اے بشر کوئی نہیں, اے بشر کوئی نہیں, ان ہذا الا ملک کریم, یہ تو نور ہے, یہ تو نور ہے, یہ تو نور ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے اعلی حضرت کی پارٹی سے تھیں. کہنے لگی تھی, ما ہذا بشرا, وہ یہ تو بشر نہیں ہے, ہم اتنی بڑی حسینہ, حسینات, جمیلات, لوگ ہمیں دیکھ, ہمیں دیکھنے کے لیے مرتے ہیں, یہ دیکھتا ہی کوئی نہیں. اگر بشر ہوتا تو ہمیں دیکھتا, اگر بشر ہوتا تو ہمیں دیکھتا, پر یہ تو دیکھتا ہی کوئی نہیں, معلوم ہوتا ہے یہ بشر ہی کوئی نہیں. ما ہذا الا بشر, ما ہذا بشرا, نہیں ہے یہ بشر, یہ بشر, وہ سمجھتی ہیں بشر تو وہ ہوتا ہے جو غیر محرم عورتوں کو دیکھے, ان کو کیا پتا بشر کون ہوتا ہے. اصل بشر تو یہی بشر ہے, اصل بشر تو یہی بشر ہے جو غیر محرم عورتوں کو دیکھے بھی کوئی نہیں, غیر محرم عورت کی طرف اپنی نگاہ بھی نہ دوڑائے, غیر محرم عورت کی طرف نظر بھی نہ اٹھائے. اصل بشر تو یہی بشر ہے. وہ کہنے لگی, یہ بشر کوئی نہیں ہے, اگر بشر ہوتا تو ہماری طرف دیکھتا, پرے تو پرواہ ہی نہیں کرتا, اے تا پرواہ ہی کوئی نہیں کرتا کہ مصر دیاں کتنی سونیاں کھلوتیاں, کھوتیاں کھلوتیاں, یا کی کھلوتیاں, ویکھدا ہی کوئی نہیں, پرواہ کرتا ہی کوئی نہیں, یہ تو بشریت کے تقاضے رکھتا ہی کوئی نہیں, یہ تو نور ہے. کالچ, اب دیکھا نا زلیخا نے کہ گئیاں ہوں ساریاں, جو مرض اس کے اپنے دل میں تھی, جو مرض اس کے اپنے دل میں تھی, وہی مرض اس نے ان کے دل میں پیدا کر دی, سمجھے, وہی مرض ان کے دل میں آ گئی, اب ساری عاشق ہو گئی ہیں. حضرت یوسف کی کالت اب کہنے لگی, فضال کن ذالکا نہیں کہتی, ذالک میں آگے کنہ مونس کے لیے لاتی ہے. وہ مصر کی بیگمات, وہ دیکھا وہ تمہیں کہہ رہی ہوں, اوے تانوں آخدی پیاں پتہ لگن اے غلام ویکھو, اے غلام جس غلام کے مجھے تانے دیتی ہو, غلام پہ عاشق ہے, غلام پہ عاشق ہے. میرا جگر دیکھو کتنی مدت سے دیکھ دیکھ کے کتنا میں نے صبر کیا, تم تو ایک دن بھی اس کو برداشت نہیں کر سکی ہو. فذالکن الذی لمتننی, کہنے لگی یہی ہے وہ جس کے بارے میں لمتننا, تم ملامت کرتی ہو مجھ کو اس کے بارے میں. اب گویا کہ میں عاشقی میں معتوب نہیں ہوں, معذور ہوں. میں جو اس یوسف پہ عاشق ہوں تو اب پتہ چلا میں معذور ہوں, اب مجھ پہ اعتراض نہ کرنا, تم تو ایک تھوڑے سے ٹائم کے لیے اس کو برداشت نہیں کر سکی ہو, اور میں کتنی مدت سے اس کو دیکھ کے برداشت کر رہی ہوں. آگے کہتی ہے والا قد, اور ساریاں رمڑیاں اکٹھی ہوئی ہیں اکو جہیاں, اب ان کے سامنے اقرار کرتی ہے, کہتی ہے والا قد راوت تو ہوں, بلے بلے اللہ کی قسم میں سورگ لایا سی اکھے. وہاں کہتی تھی عزیز مصر کو دیکھ تیرے گھر پہ ہی حملہ کرتا ہے, اب یہاں اصل بات کہتی ہے, البتہ تھا کہ میں نے اس کو ورگلایا تھا نفسی اس کی جان سے, اس کی جان سے. فستا سما فس بچ گیا ہے, بچ گیا, بڑیا سٹا ماریا نینو میں بھی اپنے حسن دیو بڑے بڑے مار کے وکھائے نسا, پر اے نہیں اے نیڑے ہی نہیں آندا, یہ خیال ہی کوئی نہیں کردا, اے بشر ہی کوئی نہیں گویا کہ. ولقد راوت نفسی فست آسما, یہ لفظ اتنا ہی کافی تھا, فا آسما فا آسما آسما یا آسم, لیکن آسما میں اور زور پیدا کرتی ہے, فست آسما باب استفار پہ لے گئی, باب استفار پہ بڑا پکا ہے, بڑا پکا ہے, بڑا پکا ہے, بہت بڑا معصوم ہے, توجہ ہی نہیں کرتا. فستا سما, یہ ماضی کی حالت, یہ بیان کرتی ہے ماضی کی حالت, حالت ماضیہ اور حب زلیخا کا درجہ ثانی. آگے کہتی ہے ولئلم یفعل, حالت استقبالیہ آئندہ, ولئلم یفعل, اگر آئندہ یہ نہ کرے گا. سنو اس بدماش عورت کا اندازہ لگاؤ, کہتی ہے یہ گندا کام اس سے کرا کے رہوں گی. ساری عورتوں کے سامنے آخری پی ہے, پہلے بھی دعوت دیتی ہے آئندہ بھی دعوت دے سا, غلط کام کرا کے رہوں گی اگر نہ کرے گا یہ. ماں آمرو, جس کا میں اسے حکم دے رہی ہوں, نہ یوس جننا, تو قید میں ڈال دیا جائے گا. وہ نہ یقون من ساغرین, اور ہو جائے گا ذلیلوں سے. بدکاری کر کے رہوں گی, بدکاری کر کے رہوں گی, نہیں کرے گا تو جیل جائے گا, نہیں کرے گا تو جیل جائے گا. ولیکون نن, یہ نون تاکید خفیفہ ہے, نون تنوین نہیں ہے. ولیکون نن میں نون تاکید خفیفہ, نون تنوین نہیں, ضرور ہو جائے گا من الصاغرین, ذلیلوں سے. یہ مان لے وہ سمجھے ہمارے مذہب پہ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے گا جیل میں ڈلوا دوں گی. غیر مقلد نہیں بنتا, جیل میں ویسی لیسجننا ولیکون من الصاغرین, جو حکم ہم دے رہے ہیں وہ کرے تو ٹھیک ہے, ورنہ جیل جیل. ولیسجننا لیسجننا ولیکون من الصاغرین, یہ تمام عورتوں کے سامنے اپنی بدکاری کا اظہار کرتی ہے. اب خود سوچو, ایسی گندی عورت یوسف علیہ السلام کے نکاح کے قابل ہے. الخبیثات للخبیثین, اتھے یہ بات ہو قانون تو یہ ہے، وہ سمجھے. اب لوگ کہتے ہیں جی یوسف علیہ السلام سے زلیخا کا نکاح ہو گیا تھا، کہتے ہیں جی بی بی زلیخا کہا کرو، بی بی زلیخا، بلے بلے ہو بی بی کڈی آئی نے، آہ بی بی زلیخا کہا کرو. وہ جی یہ تو امہات المومنین میں سے ہے، مومنہ دی ماں وے، تو ہڈی ماں ہو سی، آہ جڑے دے کر نکاح دے قائل نے، آہ خام خام امہات المومنین سے ہے، پیغمبر کی بیوی ہے. ایسی گندی عورت ایک عام شریف انسان بھی ایسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، ایک عام شریف انسان بھی ایسی بدماش عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، چجائے کہ پیغمبر کا نکاح. اور پیغمبر اتنا عظیم الشان، پیغمبر یوسف جیسا، اور یوسف کے نکاح کے لیے اللہ کو اور کوئی نہیں ملی، زلیخا ملی سی، نرا جھوٹ ہی جھوٹ. بنی اسرائیلیوں نے اسرائیلیہ جھوٹی روایتیں لکھی ہیں، ان جھوٹی روایتوں کو بعض ہمارے مولویوں نے بھی مان لیا، اور مان کے خمخا کہتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا، فلاں دو بیٹے پیدا ہوئے تھے، نرا جھوٹ ہی جھوٹ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہیں ما زنت امرات و نبی قطو، نبی کی بیوی کبھی بدکاری نہیں کر سکتی، نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی مشرک ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی. یہ بدکار ہونا عیب ہے، اللہ کا پیغمبر ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا ہے، اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی عیب ہو. اور ایسی گندی عورت یہ عیب والی ہے، ایسی عیب والی عورت کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا نکاح نہیں ہو سکتا. جس کسی نے لکھا ہے غلط لکھا ہے، وہ سمجھے. خود سوچو، یوسف علیہ السلام جیسا عظیم انسان، اس کے لیے کہ نکاح ہو گیا تھا، وہ کہاں لکھا ہے؟ کوئی قرآن حدیث میں ہے کہ نہیں؟ وہ بنی اسرائیلیاں دی فلانی روایت چاہتا ہے. بلے ہو بلے، تسی بنی اسرائیلی ہو کہ مسلمان ہو؟ اب یوسف علیہ السلام والسلام نے جب دیکھا اب ایک زلیخا نہیں ہے، یہ تو سارا شہر اب زلیخا بن گیا. اب ایک گھر سے دعوت آتی ہے، یوسف علیہ السلام ساڑی دعوت قبول کر کدے آنا، دوسرے گھر سے دعوت آتی ہے کبھی ہمارے گھر میں بھی پھیرا پانا، کدے سانو بھی اپنا مکڑا وکھانا. سمجھے او وزیر و مشیروں کی بیویاں وہ کہتی ہیں سر یوسف دی دعوت کرنی ہے. اب سر کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بیگم صاحب، کچھ کریں گے کچھ کریں گے. یوسف علیہ السلام سمجھے اللہ یہ کیا بن گیا، اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کالا رب سے جنو احب الیا مما یدوننی الیہ، اے میرے رب قید مجھے زیادہ پسند ہے، مما اس بدکاری سے جس کی طرف یہ سب دعوت دے رہی ہیں. یدونا جمع مونس غائبات، یدونا جمع مونس غائبات، ایک زلیخا دعوت دینے والی نہیں، یہ مصر کی ساری عورتیں اب تو بدکاری کی دعوت دے رہی ہیں. اللہ اس بدکاری میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں، اللہ مجھے جیل بھیج دے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، اور اگر تو نہ پھیرے گا اللہ مجھ سے قید ہونا ان کے مکر کو، اللہ میری حفاظت کرنے والا تو ہے، مجھے اپنی پناہ میں رکھنے والا تو ہے، مجھے بچانے والا تو ہے، اگر تو نہ پھیر کے رکھے گا اسبو الینا، خطرہ ہے میں کہیں مائل نہ ہو جاؤں، خطرہ ہے میں کہیں مائل نہ ہو جاؤں. جوانی ہر بشر پہ مایا الزام ہوتی ہے، جوانی ہر بشر پہ مایا الزام ہوتی ہے، اس عمر میں نگاہیں نیک بھی بدنام ہوتی ہیں. اسبو الینا، اللہ خطرہ ہے کہیں مائل نہ ہو جاؤں. وَأَكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے کہیں نہ بن جاؤں. اس لیے اللہ قید کا فیصلہ کر دے. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، استجابت الٰہیہ، اللہ نے بات قبول کر لی. فصرف عنہ کیدہن, اللہ نے ان کے مکر کو ختم کر دیا, دور کر دیا, پھیر دیا. کیوں؟ وہی اللہ ہے سننے والا, وہی اللہ ہے جاننے والا. انہو وہی اللہ ہے سننے والا, وہی اللہ ہے جاننے والا. لا غیرہ اجر المانی. ثم بدا لہم, ان کے لیے ظاہر ہوا, من بعد ما رأوا الآیات, یہ مختلف چیزیں دیکھنے کے بعد, کہ لَيَسْجُدُنَّهُ حتیٰ حین, ایک وقت تک یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دو. ایک وقت تک, یہ سارے وزیر مشیر مل گئے, سمجھے, مل مل کے سارے لشکر شیبہ نے چندہ کر کے, جی یوسف جیسا آدمی جیل بھیج دو. چلو